ما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. یہ ربیع الاول کے مہینے میں سیرت کا مضمون بیان کیا کرتے ہیں. پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سراپا رحمت, سر سے پیر تک رحمت, نرا رحمت, رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا. اب اس رحمت سے فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو دوسری آیت میں فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس رحمت سے فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو جیسے زندگی گزاری, جیسے اعمال کیے, زندگی کے سارے کے سارے اعمال اس کا نمونہ آپ پیش کر کے چلے گئے. لہذا اس رحمت کا فائدہ وہ اس آدمی کو ہوگا جو اس نمونے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا. اب سورت کو تین موضوعات کے تحت, تین انوارات کے تحت بیان کیا کرتے ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کی آمد کا چرچا اور تذکرہ, دوسرا آپ کی شخصیت, پھر آپ کی تعلیمات, پھر آپ کی جدوجہد اور جدوجہد کے نتائج. تو آپ کا تذکرہ اور چرچا تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا, اور جس طرح کہ ہمارے لیے ایمان میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کے بارے میں ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پہلے ہوئے. تو ایمان کی ضروریات میں سے حاجی قاضی صاحب سارے پیغمبروں پر ایمان لانا, قاضی صاحب سن نہیں رہا, سارے پیغمبروں پر ایمان لانا ضروریات ایمان میں سے ہے کہ 1,24,000 پر اجمالی, اور جن کا نام آیا ہوا ہے تو نام لے لے کر ہر کسی پر ایمان لانا ضروری ہے. کوئی آدمی کہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا تو اس کا ایمان ختم ہو گیا. تو یہ ساری شریعتوں میں یہ طریقہ کار رہا تھا کہ میں ایمان لایا اس پیغمبر پر, اور میں ایمان لایا اس سے پہلے پیغمبروں پر, اور میں ایمان لایا جو اس کے بعد پیغمبر آئیں گے. پہلی شریعتوں میں من قبلک اور من بعدک دونوں باتیں رہی ہیں کہ جو گزر گئے ان پر ایمان, بعد میں جو آئیں گے ان پر بھی میں ایمان لاتا ہوں. ضروری تھا کہ نہیں تھا کہ سر کوئی والا یاد ہے آپ کو کریں گے سوچ پڑ گیا جی رسول یاتی من بعد اسمه احمد. ہاں جی سورہ قرآن پاک کیا ہے تھا نا, عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جو ہے تو ایک رسول میرے بعد آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے. تو صرف اطلاع تو نہیں دینا ہے, اس بات پر ایمان بھی لانا تھا. تو لہذا ساری شریعتوں میں ایمان من قبل ایک من بعد ایک دونوں کا تھا, کہ پہلے پیغمبروں پر ایمان لانا اور جو بعد میں آنے والے ان پر ایمان لانا. اور قرآن پاک میں 25 جگہ پر من قبلک آیا ہے. یعنی والذی یؤمن ما انزل الیک وما انزل من قبلک, سورہ بقرہ کی پہلی آیت, والذی یؤمن ما انزل الیک وما انزل من قبلک, کہ وہ جو ایمان لائے آپ پر اور ایمان لائے جو آپ سے پہلے ہوئے. تو یہ 25 بن قبل 25 جگہ پر آیا ہوا ہے, لیکن میں بعد کسی جگہ پر نہیں آیا ہوا کیونکہ نبوت ختم تھی اور آپ پر نبوت آ کر ختم ہو گئی, بعد میں کسی زمین آنا ہی نہیں تھا. لہذا میں بعد کا تذکرہ جو پہلی کتابوں میں ہوا کرتا تھا وہ ہوا ہی نہیں. تو پہلا عنوان میں ہم بیان کیا کرتے ہیں نا کہ آپ کی آمد سے پہلے آپ کا چرچا. تو آپ کی آمد سے پہلے آپ کا چرچا جو ہے تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا, اور پہلی روایت کہ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا یا ان کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام ان کی طرف کشش ہوئی, تو اسے کیا کہہ کر نہیں ابھی جو ہے آپ کا نکاح ہوگا ان کے ساتھ اور نکاح کا مہر ادا کریں گے آپ. مہر کیسے ادا کریں, کہ حوا علیہ السلام کے نکاح کا مہر جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے ذمہ ہوا کہ 20 دفعہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے. تو آدم علیہ السلام کے نکاح کا مہر جو حوا علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے وہ 20 دفعہ درود شریف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ کر ہوا ہے. تو یہ پہلا تذکرہ, پہلا چرچا آپ کا ہوا. اس سے پہلے کا, اس سے پہلے وہ ہے, اس کا روایت تو بعد کی ہے لیکن ہے اس سے پہلے ہے وہ کہ زمین پر اتار دیں کہ 40 سال بعد جو ہے تو آدم علیہ السلام کی خطا معاف ہوئی, توبہ قبول ہوئی اور عرفات کے میدان میں الطاف صاحب پیچھے دو لڑکے باتیں کر رہے ہیں, ان کو جا کر سمجھاؤ, یہاں اٹھ کر باہر باتیں مکمل کر کے پھر اندر کو آئیں گے. یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, میرے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں, ان کو کہو کہ باہر جا کر باتیں مکمل کرو پھر آ جاؤ یہاں, کہ آپ اپنی باتیں باہر مکمل کر کے پھر یہاں آ کر بیٹھیں. یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں, انہیں کہیں کہ پہلے باہر جا کر اپنی باتیں مکمل کریں پھر آ کر بیٹھیں میرے سامنے. کوئی ضرورت نہیں ہے, بس اللہ اکبر کے وقت مسجد میں آیا کرو بھائی, یہاں تو یہاں پر آتے ہیں تو عذاب بجا لے. جاکم خبر پنزوس کالا مطالعہ والا زکوما چسل کالا نور جندے پات شیچا روانہ ہو رہے گیا. صبح بیا پبلک سروس کمیشن کے مناس تھے اگر سوال کہیں بل رہے کہ ناس سوال کی تو کھلا چنگا بھائی جواب نہیں شور گولے برتن. میرے آج جمعہ کا خطبہ اور درس پہلے درس قرآن بھی ہو رہا تھا نا ریٹائرمنٹ سے پہلے, ایک لڑکا سی ایس ایس میں سلیکٹ ہو کر اس نے امتحان دیا سی ایس ایس کا, یہاں پر اس نے کہا سر میں نے تو جو تم درس میں بولتے ہو جمعے میں بولتے ہو بس وہی میں نے لکھا ہے پرچوں میں دین کے بارے میں جو بات ہے. تو میں نے کہا یار دیکھ بختا تو ماں خبر ہے خوڑے سخت بھی نکلے ابھی بھی دال دال دال نکلے پکے ہر سے ہی بال نکلی تھی سرد پس پسند ہے جو پانچ لے مانگ سی ایس ایس میں کلیئر کرا دی اگر سیدھے سیکرٹری سے ملتا صبح زیادہ گورنمنٹ تو تا خیال لگے دس اکو بکو لے گیا ہے مان جی بدلتا ہوں جب محکم خبریں اخبلے کے باہر خبریں مکمل کا بیارہ ڈالتا کر. تو یہ تذکرہ کہ 40 سال بعد توبہ قبول ہوئی اور وہ 40 سال آدم علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نا دوسری دعا رب جی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ 40 سال ورد کیا ہے اس کو آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے کے بعد. پھر جس وقت قبولیت کا وقت تھا تو پھر اس وقت ان کا ذہن میں یہ بات آئی کہ یا اللہ تبارک و تعالی میں آپ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے درخواست کرتا ہوں. اس پر دعا قبول ہوئی. پھر اللہ تبارک نے پوچھا کہ آپ کو اس نام کا کیسے پتہ چلا؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا جب میں روح مجھے میں ڈالی گئی اور میں زندگی آئی اور میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے عرش مولا کی طرف دیکھا تو عرش کے پائے پر گئے تو آپ کے نام کے ساتھ یہ نام لکھا ہوا تھا. اس وقت سے میں نے جان لیا تھا کہ ان سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہے جن کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے. تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے آپ کا چرچا رہا. اور یہ جو ہندوؤں کے وید ہیں نا, وید ہندوؤں کے وید, یہ نوح علیہ السلام کے صحیفے ہیں جن کی بگڑی ہوئی صورت ہے. اس لیے ان ویدوں میں اب بھی توحید کا تذکرہ ہے اور ان کے پنڈت جب دوسرے پنڈت کو پڑھاتے ہیں تو یہ توحید کی جگہ جب آتی ہے تو اس کو غور کر کے اور باقی بتوں کی پھر تذکرہ کر کے گزر جاتے ہیں. تو ہندوستان کا ایک پنڈت کا بیٹا تھا جو ٹریننگ کر رہا تھا باپ سے, اس کا باپ تھا مڈ پنڈت. مڈ پنڈت جسے ہم کہتے ہیں علامہ قدوہری, سب سے بڑا آخری جو مڈ پنڈت تھا. تو اس سے یہ وید پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا وید میں جب توحید کا تذکرہ آیا تو میں نے توحید کے بارے میں باپ پر سوالات کیے. اور جب سوالات کیے تو اس کے ساتھ جب میری بات ہوئی تو اس کی بات نے مجھے مطمئن نہ کیا. پھر مجھے خیال ہوا کہ یہ جو بات وید کہہ رہا ہے توحید کی, یہ تو بڑی زبردست بات ہے, پکی بات ہے, مجھے صحیح جواب نہیں دے رہا. کہتے گھر چھوڑ کر میں نکل گیا اور میں بدھ بدھ مت والوں کے پاس گیا, مختلف لوگوں کے پاس پھرا پھرایا اور میں نے کوشش کی سچائی اور حق کو ڈھونڈنے کی. کہتے ہیں کہ میں بس میں بیٹھا ہوا تھا, میرے ساتھ استاد میں آ کر بیٹھ گیا, اس نے مجھ سے باتیں شروع کی, باتوں میں سے بتایا میں مسلمان ہوں اور اسلام توحید کو کہتے ہیں, توحید کی اس نے بات بھی. میں نے کہا وہ جو وید کہہ رہا ہے وہ تو اس آدمی کی زبان سے ادا ہو رہا. میں نے کہا مجھے اس کی آپ تو سیرات سنائیں. اس نے کہا میں تو بڑا آدمی ہوں, آپ آج میرے مہمان ہو جائیں, ہمارے محلے مسجد ہے, ہمارے امام ہیں, عالم ہیں, ان سے آپ بات کریں گے تو آپ کو اور تسلی ہو جائے گی. تو کہتے میں اترا, ان سے میں نے بات کی اور یہاں پر میں مسلمان ہو گیا. اس کا نام سنجے ہے, زندہ ہے, ابھی حج پر آیا ہے. ہمارا جو وہاں پر مجلس ہوتی ہے مکہ مکرمہ کی, میں باقاعدہ اصل کی مجلس مگر بتائے یہاں مجلس ہوتی ہے نا, اس میں باقاعدہ آیا ہے وہ. اور سنجے, انہوں نے کہا سنجے کا کیا معنی ہوتا ہے ہندی میں, تو اس کو بتایا گیا کہ سنجے کا معنی ہوتا ہے نیک پارسا اللہ کا ولی. تو انہوں نے کہا بس آپ کا نام یہی رہنا چاہیے, ایک تو آپ کو ملک میں چلتے پھرتے تکلیف نہیں ہوگی اور ماننا بھی اس کا اچھا چلے گا. تو ویدوں میں توحید کا تذکرہ ہے اور ویدوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے. میرے پاس پورا کتابچہ ہے کالکی اوتار, جو کہ بنارس یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کا تحقیقی مضمون ہے وید پر. وید کتنے ہیں جی لطیف صاحب؟ چار وید ہیں, سام وید, یجر وید, اتھر وید, رگ وید, یہ چار وید ہیں. ان جو چار یہ ہیں, اپنشد ہے ایک, گیتا ہے اور ایک پران, یہ سات کتابیں ہیں. اس نے کہا اس میں ہے وید پر ایک پروفیسر, بنارس یونیورسٹی کے پروفیسر کا تحقیقی کام ہے, اس کے اوپر مقالہ لکھے ہوئے ہیں جس میں کالکی اوتار اس نے ایک وہ عنوان پر ہے. میرے پاس ہے پوری کتاب, کتاب سے کوئی 60-70 صفحے کا. تو اس کو وید ملے, وید لکھتا ہے کہ کالکی اوتار آئے گا جس کے نام باپ کا نام وشنو بھگت ہوگا. وشنو اللہ, بھگت عبد, تو وشنو بھگت کو ملاؤ تو بنتا ہے عبداللہ. کال کی اوتار آئے گا, تعلیم پیغمبر آئے گا جس کے باپ کا نام وشنو بھگت ہوگا, عبداللہ, آپ کے والد صاحب کا نام عبداللہ, اور ماں کا نام سومانت, سومانت, امن پائی ہوئی عورت, آمنہ. وہ برقی گھوڑے پر بیٹھ کر ساری کائنات کی سیر کرے گا معراج براق پر, اور اس کے ساتھ ہی تلواریں, برچے, نیزے, بالے یہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو ہر ایک ملک اپنی جو ریسرچ کراتا ہے, پی جی اسکالر کام کرتے ہیں تو ملک کے مفاد کے لیے کرتے ہیں. تو اس میں آخری جو اس نے کنکلوژن نکالا ہے اس کا, تو اس میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ اب تو اس کے بعد نیزے, بالے, برچے, تلواروں کا زمانہ نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یاسمی پیغمبر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں آنے والا. پھر دوسرے اثر نے ملک کے مواد کے لیے کیا جملہ لکھا ہے, دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مذاہب ایک ہی, دیکھو ان کا تذکرہ تو وید میں بھی ہے, تو مسلمان اپنے آپ کو کیوں ارادہ کر کے مسلمان کہتے ہیں, تو بھی اپنے آپ کو ہندوستانی ہندو کہنا چاہیے الحمد للہ. تو اس کا آدمی تبصرہ, ہر اسکالر اپنے ملک کے مفاد کے لیے کوئی ڈنڈی مارتا ہے نا, سارے کوئی ڈنڈی مارنے کے طریقے ہیں. یہ پی ایچ ڈی کرنے والے لوگ ہو جائے تو ہم لوگوں نے کام کیا ہوتا, ہم لوگ ڈنڈی مارنے کا پتہ ہے, طریقہ پتہ ہے. تو خیر یہ ہے, اور بعد میں کرنا تھا ایک یہ تذکرہ ہے وید میں, ایک دوسرا بھی ہے انشاءاللہ پھر دوسرے جمعے پر اس کا تذکرہ کریں گے. دو ہیں ہندوؤں کے ریکارڈ میں, تین حوالے ہیں, وہ اگلے پر تین حوالے انشاءاللہ پھر بیان کریں گے.